हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। ये पढ़ते हैं एक बार। अन्यत्र धर्मात्रन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र धर्मात्रन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र स्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, यत्तत्पश्यसि तद्वद, यत्तत्पश्यसि तद्वद, सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति, सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इति एतत्। परम श्रद्धे स्वामी जी, संत समाज, भक्त समाज, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, समस्त उपनिषद और वेद जिस उस परम पद का निरूपण करते हैं वह परम पद है ओंकार स्वरूप। ओम इति एतत्। सारा का सारा वेद जिसमें बहुत सारी ऋचाएँ हैं, मंत्र भाग में, ब्राह्मण भाग में, आरण्यक में, उपनिषद में, वो सब का सार माना जाता है 24 अक्षर गायत्री में। और जो गायत्री है, त्रिपदा है, तीन पद वाली है, 24 अक्षर वाली है, उसका पूरा का पूरा सार जाके समा जाता है तीनों व्याहृति में, भू, भुवः और सः। तो सारे वेदों का सार है गायत्री, गायत्री का सार है तीनों व्याहृति, और तीनों व्याहृति जाके समा जाती है एक ओंकार स्वरूप में, ओम में। इसलिए जो संन्यस्त हैं उनका ओम ही सबसे बड़ा आलंबन होता है, वही सबसे उनका मुख्य आराध्य है, मुख्य उनका साधन उसी पर आधारित है। तो सर्वे वेदा सभी वेद सभी उपनिषद जिस ओम तत्व का निरूपण कर रहे हैं वही ओम तत्व है। अब दूसरी पंक्ति में कहते हैं जो इस ओम तत्व को उपनिषद प्रतिपादित शास्त्र प्रतिपादित जो ओंकार स्वरूप तत्व है उसको नहीं जान पाया तब उसके लिए उपाय है कि तुम्हारा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं होगा इसीलिए नहीं जान पाए ना, भीतर कहीं ना कहीं मलिनता होगी। इसी कारण से जब साक्षात वेद बता रहे हैं और आचार्य भी बता रहे हैं तो क्यों नहीं जान पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में हमारा जो करण है वह दोषवान है, तो उसको क्या करें, कहा उसको तपस्या से शुद्ध करो। तपान से सर्वाणी चयद वदंती, तपस्या से शुद्ध करो। जब तप के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध अंतःकरण से आचार्य के पास जाके उसी ज्ञान को उसी ओम को प्राप्त कर लोगे, तब आप भी उसी ओम तत्व में जाके निष्ठ हो जाओगे। अच्छा, सारे लोग तप क्यों नहीं कर रहे हैं, सब करें, अंतःकरण को शुद्ध करें, सब ज्ञान प्राप्त करें, ये लगभग साधक के भीतर होता है कि जो हम करते हैं वो सब करें। हम सवेरे आसन करते हैं सब आसन करें, हम यज्ञ करते हैं तो सब यज्ञ करें, तो सब क्यों नहीं करते, तो कहा सबके भीतर इच्छा ही नहीं होती, सबके भीतर उस परम पद को पाने की ही चाह ही नहीं होती। जिसके भीतर उस ओंकार स्वरूप को पाने की इच्छा है वह गुरुकुलवास लक्षणादि, वह गुरुकुलवास आदि गुरु जी के पास जाएगा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आत्मस्वरूप की खोज करेगा। तो यहाँ साधन की दृष्टि से आप ऐसे ले सकते हो, एक दृष्टि हमने सवेरे किया कि श्रुति और आचार्य का अनुभव और अपना अनुभव, तीनों अनुभव एक हो जाए तब ठीक है। दूसरा तरीका विचार करने का ये है कि साधन की दृष्टि से कि जिस तत्व का निरूपण सभी वेद उपनिषद कर रहे हैं वह अनुभव में आ गया, बहुत अच्छा, नहीं आया तो दूसरी पंक्ति आएगी तपांसि अंतःकरण की शुद्धि। जब शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा तब क्रम से आप शास्त्र और आचार की शरण में जाके उस तत्व को जान लेंगे। और अंतःकरण शुद्ध करना कौन चाहेगा, समाज में सब चाहते ही नहीं, तो वही जो यद इच्छन्तः जो इस तत्व को पाने की इच्छा करेगा वह ब्रह्मचर्यम चरन्ति। वह कौन तत्व है, कहा ओम इति एतत्। ओम जैसे कहा तो एक पंक्ति टीका की है, टीका में है यस्य शब्दस्य उच्चारणे यत स्फुरति तत तस्य वाच्यम प्रसिद्धम्। यस्य शब्दस्य उच्चारणे, कोई एक शब्द का हमने उच्चारण किया तो अंतःकरण में कोई एक चीज का स्फुरण होता है। सवेरे भी हमने एक फूल का दृष्टांत लिया, कोई भी क्या कहूँ, यस्य शब्दस्य उच्चारणे, कोई शब्द का हमने उच्चारण किया तो उस शब्द के उच्चारण से अंतःकरण में सुनने वाले के अंतःकरण में श्रोता के चित्त में एक कोई वस्तु की छवि बनेगी, एक कोई चीज की छवि बनेगी। हमने कहा गिलास, गिलास एक शब्द है ठीक है, गिलास शब्द है, गिलास कहते ही आपके चित्त में जिस चीज की छवि उभरी वह असली तत्व है। तो हम जो गिलास शब्द कहे वह गिलास हो गया वाचक, और उससे जो वस्तु की छवि बनी वो हो गया वाच्य ठीक है ना, हमेशा सभी चीज़ों में इसको ले आई। तो कह रहे हैं समाहित चित्तस्य ओंकार उच्चारणे यद विषय अनुप्रकृतम संवेदनम स्फुरति तद ओंकारम अवलंब्य तद वाच्यम ब्रह्म अस्मि इति। हाँ कह रहे हैं देखो, फिर समाहित चेतस, जब आपका पूरी तरह से मन शांत हो गया, इंद्रियां शांत हो गई, पांचों इंद्रियां अपना अपना व्यापार से उपरत हो गई, बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, मन शांत है, बुद्धि भी शांत है, समाहित चेतस, उस समय ओंकार का उच्चारण करो, ओम का उच्चारण करो। इसके भी उच्चारण का तरीका है, जैसे में तीन मात्रा है ना, आ ऊ और मा। तो पहले आ से मुख खुलता है, आ का उच्चारण होगा, फिर ओ में ध्वनि निकलती है, और जब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं फिर भी ध्वनि निकलती रहे तो उस समय होगा मा, है ना, ओ पा फा बा भा मा। तो उसमें जो है दोनों होंठ चिपकते हैं तो औष्ट शब्द होगा ना। तो वह ओम का उच्चारण ऐसे जब करेगा तो वह ओम का जो उच्चारण करता है वो हो गया वाचक, और उस उच्चारण से कोई न कोई एक भाव की अभिव्यक्ति होगी भीतर, जैसे गिलास कहा तो गिलास एक वस्तु का। तो ऐसे जब चित्त शांत है, बिल्कुल चित्त शांत है, मन बुद्धि शांत है, और उस समय ओम का उच्चारण किया तो ओम हो गया वाचक, और उससे यद विषय जो भीतर कोई एक तत्व का एक एहसास होता है, अनुभूति होती है, वह हो गया इसका वाच्य। भाष्य में ये शब्द शायद आया है ना, तद या त्वया यद एतद ओम इति, ओम शब्द वाच्यम ओम शब्द प्रतीकम च। तो वह उसका हो गया वाच्य, उसका क्या करें, कहते हैं ब्रह्म अस्मि इति ध्यायेत। हाँ अच्छा, फिर उस ओंकार के उस वाचक जो शब्द है उसके द्वारा उस ओम को एक करके और उसी का ध्यान करो, उसी का ध्यान करो। और करें तत्रापि असमर्थ, अगर ये ध्यान करने में असमर्थ हो, उसको भीतर अनुभूति करने में असमर्थता है, तो ओम शब्द एव ब्रह्म दृष्टिम कुर्यात्, ओम शब्द में ही ब्रह्म भाव ले आओ, या हो जाएगा प्रतीक। तो दो शब्द दिया ना, एक ओम शब्द वाच्य और एक प्रतीक, है ना, प्रतीक माने प्रतीक उपासना। अगर उपासना करनी है तो हमने ओम की छवि रखी और उससे ओंकार उपासना भी हम कर सकते हैं। इतना टीका में दिया था, अब यहाँ पर इतना समझना है, आगे भी दो मंत्र इसी के साथ में हैं, हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा, यो यदिच्छति तस्य तत्, एतद् ही एव अक्षरम। यह जो एतद, यह जो ओम है, ओम है, यह अक्षर ही ब्रह्म है। एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, यह अक्षर ही कौन है, ब्रह्म है। एतद ये अक्षर ही परब्रह्म है। ये एतद देवाक्षरम परम, अरे अब यहाँ पर इसको जो इस तरीके से संगत लेनी पड़ेगी कि जो पहले है एतद्देवाक्षरम ब्रह्म, पहले आया ना, यह जो अक्षर ब्रह्म है यह इसको कहेंगे हम अपर ब्रह्म है, क्योंकि परम शब्द बाद में आ गया, एतद् ही एवाक्षरम परम, तो परम बाद में आया, तो यही अपर ब्रह्म है और यही पर ब्रह्म है। पर और अपर समझ रहे ना, पर और अपर हो जैसे समझना, वह जो मूल सत्ता है जिसमें कोई गुण नहीं, जिसमें कोई विशेषता नहीं, जिसका कोई नाम रूप नहीं, जो कार कारण के परे तत्व है, उसको हम कहते हैं शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, या आप कह लो उसी को परब्रह्म। जब वही अपनी माया शक्ति से उपहित हो गया और माया शक्ति से उपहित होने के कारण तीनों गुणों का स्वामी बना, और स्वामी बनकर के उस सृष्टि की संकल्पना करना शुरू कर देता है, तब उसको हम कहते हैं अपर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म माने निर्विशेष ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, और अपर ब्रह्म माने आप कह लो सविशेष ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। सरल भाषा में और कहना चाहो तो ईश्वर, कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म नहीं, कारण ब्रह्म। हाँ, क्योंकि ये सारा जगत कार्य है और इसका जो कारण है कौन, ईश्वर, कारण वही होगा। कारण ईश्वर हुआ, क्यों? क्योंकि सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय उसी से होती है, तो उसको हम कहते हैं अपर ब्रह्म। और कार्य और कारण दोनों का जो अधिष्ठान होगा वो हो गया पर ब्रह्म। जनक जी बोलते हैं अपर को। अच्छा, अब आपको रामायण के बगैर तो चलेगी नहीं गाड़ी। हाँ, रामायण ले आए ना बीच में। तो ठीक है, एतदेवाक्षरम ब्रह्म, एतद ही एवाक्षरम परम, यही अपर ब्रह्म है और यही पर ब्रह्म है। फिर कहते हैं एतद ही एवाक्षरम ज्ञात्वा, जो इस अक्षर तत्व को जान ले, जो इस अक्षर तत्व को ही जाने, एवाकार सब जगह लगाया है, जो इस अक्षर तत्व का ही ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर यौ यद इच्छति, फिर वो जो इच्छा करेगा तस्य तत् उसको वही प्राप्त हो जाएगा, जैसी उसकी इच्छा होगी वही प्राप्त हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मतलब सत्य संकल्प हो जाएगा, उसकी कोई इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। कब? ज्ञात्वा, जानने के बाद, पहले नहीं। अभी थोड़ी बहुत दो चार दिन पूजा किया, दो चार दिन ओम नमः शिवाय का जाप किया और सोचता है कि बस अब जो मन में आवे वही हो जाए, बोले नहीं, ज्ञात्वा, जो इस ओंकार स्वरूप तत्व को जान लेता है, फिर उसको यदि इच्छति, वो जैसा संकल्प करेगा वैसा हो जाएगा। यानी ऐसा महापुरुष जो तत्ववेत्ता हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, उनके चित्त में जो भाव होगा वैसे हो जाएगा। ठीक है, भाष्य देखते हैं। अतः एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म अपरम। देखो यहाँ पर भाष्यकार ने लिया ना, अक्षरम ब्रह्म अपरम। यह जो अक्षर, अक्षर कहते हैं किसको? क्षर माने, क्षर माने जो क्षरण होवे, जिसमें धीरे धीरे जो है विनाश की तरफ जावे, क्षरण होवे, उसको हम कहते हैं क्षर। और जिसका कभी क्षरण ना हो वे उसको हम कहते हैं अक्षर। वैसे शुद्ध रूप में कहें तो क्षर माने यह सारा का सारा कार्य जगत, अक्षर माने कारण। यह जो कार्य ब्रह्म है ये सब क्षर, कारण ब्रह्म है वो अक्षर, और कार्य और कारण दोनों का जो अधिष्ठान है वह शुद्ध पर ब्रह्म। हाँ, वह इसीलिए परम शब्द लगाया ना, अपर और परम, इसलिए इसी तरीके से भेद करोगे तो कार्य ब्रह्म को हम क्षर की श्रेणी में लाएंगे। पेड़ हैं, पौधे हैं, ये पंच महाभूत जो जगत है ये क्षर है, इसका जो मूल कारण है ईश्वर समष्टि वह अक्षर है। गीता जी का वहां से ले आना 15वें अध्याय का, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरात् च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिताः पुरुषोत्तम। अच्छा, और यही जो श्लोक है ना, इसी श्लोक को सबसे ज़्यादा कुछ त्रैतवादियों ने पकड़ के रखा है, इसको बहुत अच्छी तरह से जो त्रैतवादी हैं हम लोग, तो वो बिल्कुल इसको जो है पकड़ के रखे हैं इस श्लोक को, उनका एक आधारभूत यह श्लोक है। सारा जगत है क्षर जगत है ना, जिसके अंदर जीव आ गया, जीव जगत, अक्षर कौन हो गया? ईश्वर, ईश्वर अक्षर, और दोनों से परे कौन है? पर ब्रह्म। तो वो इस तरीके से त्रैतवादी हो जाते हैं उसको स्वीकार। हम तुरंत जरा सी एक बात क्या होगी, हम कहेंगे कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म ये दोनों शुद्ध ब्रह्म पर कल्पित है, अंतर समझना दोनों का। क्यों? यह जो कार्य ब्रह्म है क्षर और जो कारण ब्रह्म है अक्षर, ये दोनों सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अगर होता तो अलग बात होती ना, उन्होंने इसको सत्य माना तो उनको त्रैतवाद हो जाएगा। ये दोनों सत्य नहीं, किस पर? जो मूल तत्व है अपना परब्रह्म, उस पर ये अध्यस्त है, उस पर ये कल्पित है, आकाश नीलिमा के जैसे, जैसे आकाश का नीलापन। ठीक है, तो ये जो यह जो परब्रह्म अपर ब्रह्म है वह भी यही ओमकार है, अक्षर है, अतः एतद ही एवाक्षरम ब्रह्म अपरम। तो अपर ब्रह्म भी यानी वह कारण ब्रह्म भी यही अक्षर है। फिर कहते हैं एतदेवाक्षरम परम च, और यही परम ब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म और परम, सविशेष और निर्विशेष। ठीक है ना, दोनों बात समझना पूरी तरह से नहीं। त्रैतवाद माने तीनों की अलग अलग सत्ता को स्वीकार करना। जैसे मध्वाचार्य द्वैतवादी हैं, द्वैतवादी माने दो की सत्ताओं को स्वीकार करते हैं। फिर उनका मत होगा अचिंत्य भेदा भेदवाद, जैसे वो कहेंगे कभी विशिष्टा अद्वैत, जैसे कहेंगे शुद्धा अद्वैत, एक दृष्टि से अद्वैत है और एक दृष्टि से वो द्वैत है। तो उनके मत में बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा। तो सीधे सीधे त्रैतवाद की संज्ञा मत दो, है ना। तो ना तो निम्बार्क संप्रदाय को, ना ही हम रामानुजा संप्रदाय को, ना ही बल्लभ संप्रदाय को, हम सीधे सीधे त्रैतवाद की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि एक दृष्टि से वो द्वैत मानते हैं और एक दृष्टि से वो अद्वैत मानते हैं। क्या जीव और ईश्वर, एक तो शुद्ध है तत्व है और एक जगत, जगत का एक पार्ट है जीव। हाँ, द्वैत हो गया ना, तो एक एक ईश्वर तत्व हो गया और एक जीव तत्व हो गया, बस जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग। ये द्वैतवाद मध्वाचार्य का सम, ये मध्वाचार्य का होगा। चैतन्य महाप्रभु उस पर बहुत जोर दिए हैं, इनका सबका जरा जरा सा फर्क है। जैसे रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत हो गया, वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत हो गया, वो तो शुद्धाद्वैत मानते हैं। भक्ति वाले कहते हैं, देखो अब इसमें है जल और बर्फ, ये द्वैत है कि अद्वैत? एक ही क्यों है? आप जल को सिर पे रखो, जल को सिर पे रखो, ले आओ सिर पे रख करके जल को बिना किसी पात्र के, बर्फ को सिर पे रख करके ला सकते हो ना बिना पात्र के ना। तो एक दृष्टि से भेद है और एक दृष्टि से अभेद हो गया, यही ना। घट मिट्टी थोड़े है, मिट्टी ही घट थोड़े है। आप मिट्टी में पानी ले आओ, अर्थ क्रिया कारकत्व, हाँ यही है ना अर्थ क्रिया। मिट्टी में पानी ले आओ, मिट्टी में दूध रखो, मिट्टी में कैसे रखोगे? उस मिट्टी का जब एक रूप बन गया तब घट बना ना, तब घट बना ना। तो एक दृष्टि से मिट्टी से घट अलग है, नाम रूप में व्यक्त हुआ, और एक दृष्टि से देखोगे तो वह क्या है? मिट्टी ही है, यही ना। तो आप वो क्या कहेंगे, एक स्तर पर द्वैत है और एक स्तर पर द्वैत है, द्वैत और अद्वैत ऐसे। आप क्या कहोगे, नाम रूप है कहाँ? वाचारम्भम विकारो नाम देयम मृतिका इत्येव सत्य। आप तो सीधे वहाँ कह दोगे सब का सब नाम और रूप वाणी का विकार है, केवल मिट्टी ही है। आप वहाँ पर जाओगे, हम नाम रूप को कल्पित कहेंगे, माया से हम कल्पित सिद्ध करेंगे और कल्पित को स्वीकार नहीं करेंगे, बस यहीं जाओ आ जाएगा। कहाँ तुम बीच में ले आए, चलो आगे देखो, आगे देखो। तायोर ही प्रतीकम प्रतीकम, तायोर ही प्रतीकम, यही है ना ये, हाँ भूल गया क्या पंक्ति, नहीं यही अक्षर तत्व ही अपर ब्रह्म है, यह अक्षर तत्व ही पर ब्रह्म है, सविशेष और निर्विशेष। तायोर ही, यह दोनों ही, या जो पर और अपर को कहा, या दोनों ही प्रतीकम एतद अक्षरम, यह अक्षर तत्व अपर का भी प्रतीक है और पर का भी प्रतीक। प्रतीक माने अगर हमको उस ब्रह्म तत्व को कहना होगा तो ओम के माध्यम से कहेंगे, अपर ब्रह्म को कहना होगा तो भी ओम के माध्यम से कहेंगे, तो दोनों का प्रतीक हो जाता है। क्या कहना है, दोनों का। इसीलिए एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्म एति यो यदि क्षति परम अपरम वा तस्य तद भवति। करें एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा, जो इस अक्षर तत्व को जान ले, जो इस अक्षर तत्व को जान करके। देखो अब यहाँ पर जो जानना किसको होगा, उस पर तत्व को, जो उत्तम अधिकारी है, श्रेष्ठ अधिकारी है, वो इसको जानने का प्रयास करेगा ओम क्या है। तो इसमें जानने के लिए फिर आ उ और मा, यही ना। फिर और जो इसके तीन, ये तीनों कहाँ पर है, बोले चौथा हो गया तुरी, चौथा तुरी हो गया। कैसा है चौथा, बोले हे वहाँ पर ये कहेंगे जैसे गाय के चार पांव होते हैं ऐसे नहीं, गाय के चार पांव के जैसे नहीं है चौथा। फिर कैसा है माया संख्या तुरीयम, कैसा है जैसे एक रुपए में चार चवन्नी होती, यही दृष्टांत दिया, बढ़िया दृष्टांत। करसापण उस समय जो है करसापण जैसे सिक्का चलता रहा होगा तांबे वगैरह का, तो उसमें एक रुपए में चार चवन्नी है ना, एक रुपए में चार चवन्नी है, एक चवन्नी, देखो हम रख रहे हैं एक चवन्नी, कितना हुआ, कितना है आपने कहा चार आना, दूसरी चवन्नी रखा तो आपने कितना कहा आप आठ आना, ठीक है, तीसरी चवन्नी रखी कितना हुआ बारह आना, फिर एक चवन्नी रखी तो आप कितना हुआ, अब क्या बोला आपने रुपया बोला ना, अब क्या बोला आपने, क्या कहा एक रुपया हो गया है ना। तो जैसे उस एक रुपये में एक सबका सब समाहित है, एक रुपये में सबका सब समाहित है, लेकिन एक चवन्नी को रुपया बोलो आप, एक चवन्नी अलग करो और कह दो ये रुपया है, तो आप उसको कहोगे ए रुपया नहीं, और एक रुपये में वो सबकी सब जितनी चवन्नी थी सब उसमें समाहित है। ऐसे ही वह अपना जो परब्रह्म है ओंकार स्वरूप तुरी तत्व, उसमें ये तीनों समाया हुआ है, कौन तीनों आ उ और मा। फिर उसी को फिर ले आएंगे कि जागृत अवस्था अभिमानी विश्व, स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस, और सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ। हाँ अच्छा अच्छा, कब पढ़ लिया मैंने, तो मैंने कहाँ पढ़ाया। फिर वो जो समष्टि जगत में जो जागृत अवस्था अभिमानी जो जो विराट है, उससे एक ही भूत किया किसको, विश्व को, विश्व और विराट को एक कर दिया, वैश्वानर हो गया, यही ना। फिर स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस और हिरण गर्भ को एक कर दिया है ना। फिर सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ को समष्टि में ले जाके उससे एक कर दिया, एस सर्वेश्वरः एस सर्वज्ञः एस वह ईश्वर हो गया। और ये तीनों अवस्था जिस पर कल्पित है अध्यस्त है वो कौन, वो आपका तुरी तत्व। ऐसा जाने कोई, वही अक्षर तत्व है, ऐसा कोई जाने बस, जो चाहेगा वो तो होगा। अच्छा नहीं जान पाता तो उपास्य ब्रह्म इति, फिर इसी की उपासना भी करे ना, दोनों बातें हैं, नहीं जाना तो इसी की उपासना करे, जान लिया तो जीवन मुक्त सत्य संकल्प, और नहीं ज्ञान हो पाया अभी तो अभी उसकी उपासना करे, ठीक है दोनों बात। ये तद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा, जान करके यौ इदच्छति परम अपरम वा तस्य तद्भवत, ऐसा हो जाएगा, अथवा उपास्य ब्रह्म इति, या इसी की उपासना करे, इसी की उपासना करे, किसकी, इसी ओमकार की। तो इसके दो स्वरूप हो गए ना। और अगली जो पंक्ति है बहुत, ये मैं तो कई बार बोलता हूँ इस पंक्ति को, प्रवचन में कई बार बोला होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम, सुना होगा शायद कभी, मैं प्रवचन में ये बहुत बोलता हूँ ना, परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्त, ये हमारे चेत में जब हमने पढ़ा था तब से बैठा था। हाँ, ये परम चेत परब्रह्म चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म तो ज्ञान का साधन है, अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म साधना के द्वारा पाया जा सकता है, प्राप्तव्यम, उपासना करिए अपर ब्रह्म की, ईश्वर की उपासना की जाती है, भगवान की उपासना भक्ति की जाती है, और निर्गुण निराकार ब्रह्म का बोध होता है, और भक्ति, ये दोनों बातें हैं, क्योंकि बिना उपासना के अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं होता, इसलिए जो अपर ब्रह्म है, ईश्वर भगवान कारण ब्रह्म कह लो, उसकी उपासना करो, वो प्राप्तव्य है, प्राप्त कौन सी चीज़ होती है, कोई ना कोई साधन के द्वारा, कोई ना कोई मंत्र जाप करे, यज्ञ करे, दान दया करे, सेवा करे, ये प्राप्तव्य है अपर ब्रह्म। और पर ब्रह्म वो प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि वो अपना स्वरूप ही है। जो अपना स्वरूप होता है उसको पाना नहीं होता, बल्कि उसको जानना होता है। हाँ, ये और क्या, सबरी अपर ब्रह्म, इसीलिए उसको कहीं जाना पड़ा ना। हाँ, क्योंकि उसने कहा शरीर में छोड़ूंगी, चिता पर बैठ गई और वहाँ से चली गई दिव्य धाम पर। तो दिव्य धाम गई ना, तो जो जाता है मन ने कहाँ जाएगा, जो उसके उपास से आराध्य हैं उन्हीं लोक में जावेगा। जो जिसकी उपासना करेगा उसी की प्राप्ति उसको होगी। हाँ, गीता का श्लोक कौन सा, जो जिसकी उपासना करेगा उसको प्राप्त। हाँ, वो तो भगवान ने अपने लिए कहा। हाँ, भूतानि यानि भूतेज्या, ऐसे ऐसे आया है। मद या अजिनो भी मद, जो भूतों की पूजा करेगा, देवान देव यजो यान्ति, या ऐसे ना। तो जो जिसकी उपासना करेगा उसको जाएगा, जिस देव की उपासना करेगा वहाँ जाएगा। तो अगर ओम की उपासना करेगा तो बस वही ओम को प्राप्त करेगा, क्रम से प्राप्त करेगा। अब इसको ऐसा भी कह लो, संगति लगाना है तो अपर ब्रह्म की जो साधना करेगा वह क्रम मुक्ति से जाएगा, और पर ब्रह्म को जो जान लेगा वह सद्यो मुक्ति, सद्य मुक्ति। हाँ, अब ज्योति समावेगी तो फिर कभी निकल भी आवेगी, अब क्या कहें ना। संयोग की भाई, संयोग हुआ ना, जैसे संयोग हुआ ना, दो पृथक चीजों में से संयोग हुआ ना एक का, जब संयोग हो गया तो उसका कभी ना कभी वियोग भी होगा। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा उस पर बहुत जोर नहीं देते। जहाँ स्वरूप का बोध है वहाँ पर कोई ऐसा कोई ज्योति ओति निकलती नहीं, वो सब जो है बस टीवी में देखने में मज़ा आता है। हाँ जी, उसका कोई प्राणों का उत्क्रमण, वो कहीं जाता ही नहीं, कहीं आता ही नहीं, यहीं पर वो अत्रैव प्रबीलियन्ते, यहीं पर सब कुछ उसका अलग अलग हो गया। अगला बिल्कुल इसी बात की अब महिमा कह रहे, स्तुति ओम की उपासना की। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद, एतद माने यह ओंकार, यह जो ओम है, इसके दो रूप हो गए पार और अपर। यह ओंकार रूपी आलंबन ही श्रेष्ठ है, इसका आलंबन लेना चाहिए। हमारे यहाँ आलंबन कहते हैं, आलंबन माने क्या कहेंगे, जैसे सहारा आश्रय, जैसे किसी एक बांस के सहारे हम ऊपर उठते हैं ना, तो हमने किसका सहारा लिया, आलंबन लिया, किसका, बांस का। उस बांस के सहारे हम ऊपर की तरफ उठते हैं, तो ऐसे यह इसी का आलंबन लेना चाहिए। किसमें, बोले बहुत सारे उपासना के स्वरूप हैं शास्त्रों में, शास्त्रों में उपासना के बहुत सारे स्वरूप हैं, एक दो नहीं, कितने सारे उपासना के, तो बहुत सारे रूप हैं। हाँ, अब उसमें जैसे प्रतीक उपासना होती है, हम लोग ज़्यादातर प्रतीक उपासना वाले हैं। प्रतीक उपासना में जैसे भगवान राम का विग्रह है, भगवान शंकर जी का है, कृष्ण भगवान का है, और उनकी उपासना करते हैं, तो ये सब हो गया किसमें हैं, ये सब हमारी जो मूर्ति पूजा हो गई, ये प्रतीक उपासना के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे फिर एक अहंग्रह उपासना होता है, ऐसे बहुत सारे उपासना, एक प्राण उपासना होता है, अपने भीतर ही प्राण को ही ब्रह्म समझ करके उपासना करते हैं, ऐसे ओंकार उपासना है। तो सारी उपासनाओं में श्रेष्ठ ओंकार उपासना, यही आलंबन श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका एक चीज समझो कि और जितनी भी कोई उपासना में आलंबन लोगे उसमें आपको अपनी इंद्रिय से बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। हम एक फूल लेकर के भगवान कन्हाई को चढ़ाते हैं, तो अपनी इंद्रिय से बाहर की तरफ गए ना आप, और ओंकार की उपासना में इसका जब आलंबन लिया तो आपने अपनी इंद्रियों को रोक लिया। कब? जब आंख बंद कर लिया, कहीं बाहर की कोई शब्द नहीं सुनना है, तब आपने ओम का उच्चारण किया। तो ये अंतर्मुखी बना देता है ये उपासना, और बाहर की जितनी उपासनाएं हैं वो सहायक हैं, लेकिन थोड़ा सा तो इसकी बजाय वो बाहर की तरफ ले जाऊँ। अब हम मंदिर की प्रदक्षिणा कर लेंगे, अब हम जल चढ़ाएंगे, अब हम आरती उतारेंगे, यही ना आरती उतारें, तो और समस्त उपासनाओं में थोड़ा बहिर्मुखता आएगी। इस उपासना में पूरी तरह से आपको अंतर्मुखी होना होगा, इसलिए यह उपासना श्रेष्ठ है। आगे देखते हैं भाष्य में क्या कहते हैं। एतद आलंबनम परम, अरे परम माने सर्वोत्कृष्ट, अब यहाँ पर परम माने सर्वोत्कृष्ट, इससे श्रेष्ठ और कोई आलंबन नहीं। पहले देखो, पहले शब्द प्रयोग किया श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ ऐसा होता है ना कि जैसे 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें में एक कोई चीज़ है जिसको हमने कहा ये 9 चीज़ों से श्रेष्ठ है, आप यही कहोगे ना, 9 चीज़ों से यह चीज़ जो है वो श्रेष्ठ है आप ये। लेकिन कहीं पर ऐसी जगह हो कि उससे भी कोई बढ़िया हो जावे, तो उससे भी बढ़िया हो गया तो श्रेष्ठ, लेकिन ऐसा कि जिससे श्रेष्ठ कुछ होवे ना, परम हो गया। ये परम का जो अर्थ आएगा आगे आएगा, इंद्रियेभ्य पराह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परा। गीता मत सुनाओ, वो गीता वाला बोल रहे हो, गलत हो जाए। महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परा, पुरुषान्ना परम किंचित् सा काष्ठा सा पर। आगे आएगा तो वहाँ पर देखेंगे परम। तो यही ओम का आलंबन ही परम है। कह रहे एतद आलंबनम ज्ञात्वा, इस आलंबन को, यह जो ओंकार का आलंबन है, इस ओम का आलंबन का दो स्वरूप बताया, पर और अपर, अपर की उपासना और पर का ज्ञान। ये जो पर का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है ब्रह्म लोके महिमा, वो तो ब्रह्म लोक में फिर उसकी महिमा होती है, अपने ब्रह्म लोक माने अपने स्वरूप में, अपने पर ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। भाष्य यत एवमतः एतद आलंबनम एतद ब्रह्म प्राप्ति आलंबनानाम श्रेष्ठम प्रस्यस्तमम, यत क्योंकि ऐसा है, ऐसा है एवं अतः ऊपर के मंत्र के साथ जोड़ दिया। ऊपर का मंत्र क्या कहा कि ए अक्षर का दो स्वरूप हुआ पर और अपर, इस अक्षर ब्रह्म का जो पर ब्रह्म है उसका ज्ञान और अपर की उपासना, परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्त, क्योंकि ऐसा है इसलिए एतद आलंबनम, इसी का आलंबन लेना चाहिए। एतद ब्रह्म प्राप्ति आलंबना नाम, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति में जितने भी आलंबन हैं, जितने भी साधन हैं, सब में श्रेष्ठम प्रस्यस्तमम, सबसे श्रेष्ठ है, प्रशंसित है, विद्वान लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिसमें कोई विरोध नहीं। ओंकार की उपासना में कोई विरोध नहीं है ना, आपका जो पंजाबी वाला है उनका मूल यही से शुरू है, एक ओंकार सतनाम, हाँ यहाँ से शुरू होगा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय, वहाँ से शुरू होगा। बौद्धों का जो महामंत्र है मुख्य मंत्र ओम हुम पद्मे नमः, ये उनका जो है उनका मूल मंत्र है, जैसे आप गायत्री कहो ओम नमः शिवाय कहो, उनका जो गोल गोल प्रार्थना चक्र होता है उसमें यही छपा होता है, उसी को कहते हैं जितनी बार घुमाओगे उतना मंत्र के जाप का फल मिल गया। तो ऐसे ऐसे कौन जैन धर्म में नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धाणाम, इस तरीके से उनका होता है। तो ये ओम का किसी से विरोध नहीं है, इसलिए प्रस्यस्तमम सबसे श्रेष्ठ आपका ओम का आलंबन है। एतद आलंबनम, फिर से हाँ आगे, एतद आलंबनम परम अपरम च पर अपर ब्रह्म विषयत्वात्, वही कह रहे हैं देखो एतद आलंबन, ये यह जो ओम का आलंबन है परम, यही परम भी है और अपरम च। क्यों? ये परब्रह्म को विषय बनाता है और अपर ब्रह्म को भी विषय बनाता है, परब्रह्म को भी बताता है और अपर ब्रह्म को भी बताता है, इसलिए यह श्रेष्ठ है। एतद् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस ओंकार रूपी जो आलंबन है, इसको जो जान लेता है, वो ब्रह्मलोक में उसकी महिमा होती है। परास्मिन ब्रह्मणि, परास्मिन ब्रह्मणि, वह परब्रह्म जो इसका ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो परब्रह्म में चला जाएगा। अपरम अपरास्मिश्च, जो अपर ब्रह्म की उपासना करेगा ब्रह्म भूतो, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि उपासना करेगा तो जाके उसी अपर ब्रह्म मिल जाएगा। तो ब्रह्मवत उपास्यो भवति, तो दूसरे भी उसकी उपासना करने लगेंगे। अरे जैसे अब ऐसे देखो, हमारे अब दोनों लोग बैठे हो, महापुरुष लोग, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कन्हई के उपासक हैं, है ना, भगवान कृष्ण या भगवान स्वरूप है, जो भी कहना चाहो, हम लोग उनकी उपासना करते हैं, है ना। अब वो अंतिम समय में जा कर के जगन्नाथ भगवान में जाके एकीभूत हो गए ना, और ऐसा माना जाता है कि उनको जो है समुद्र में नीलापन देख करके उनको भावावेश हुआ और उसमें चले गए। बाद में उनको जो है फिर भक्त लोग निकाल के ले आए समुद्र से, और फिर उनके चारों तरफ कीर्तन करने लगे, कीर्तन करने लगते हैं वहीं पर जहाँ गरुण स्तंभ है, वहाँ पर रखकर वहीं पर ना कीर्तन किया, तो वहाँ से, क्योंकि उसके आगे जाते नहीं थे, जब कीर्तन करने लगते हैं तो चेतना आ गई, जीवित हो गए, और वहाँ से सीधे जो है जगन्नाथ स्वामी में जाके समा गए। तो अब जो जगन्नाथ स्वामी की पूजा करेगा, वो महाप्रभु की भी पूजा हो रही कि नहीं, क्योंकि उनके साथ जाके वो एक हो गए। या मीरा जाके कहाँ रणछोड़ राय में समा गई, उनमें एकीभूत हो गई, तो जो रणछोड़ राय की आरती करेगा, अब वो उनकी भी तो पूजा हो रही है ना। तो कह रहे हैं ब्रह्मवत उपास्य, जो उपासना करेगा, और उपासना करते करते इतनी उपासना हो गई कि एकीभूत हो गया, तो उसकी भी उपासना जगत में होने लगती है। हम लोगों के यहाँ पर ऐसे समझ लो ना, बहुत सारे महापुरुष लोग वो हमारे लिए पूजनीय हो गए इस पर। तो वो बिल्कुल जो उस ओंकार स्वरूप के उस परम स्वरूप को जान लेगा, वो जीवन मुक्त हो गया, वो ब्रह्म साक्षात हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्म विभवत। और जिसने उपासना किया उस किसकी, अपर ब्रह्म की, जो उपासना करे अपरस्मिंश्च ब्रह्मभूतो, वो उस अपर ब्रह्म से जाके एकीभूत हो जाएगा। तो ब्रह्मवत उपास्य, तो ब्रह्म के जैसे उसकी भी लोग उपासना करेंगे, उपास्य हो जाएगा बिल्कुल। अरे ऐसे समझो ना थोड़ी सी बात, संतों की भी तो उपासना होती है और क्या, जो ब्रह्म स्वरूप को जान लिए उनकी भी पूजा होती है, उनकी भी आरती उतारी जाती है। यहाँ तक कि उड़िया बाबा को तो बिठा के उनको नहलाया जाता था, आप तो साक्षात शिव स्वरूप हो, नहलाया, चंदन लगाया, टीका लगाया, आरती उतारते थे उनकी। हाँ, ब्रह्मज्ञानी की महिमा अपरंपार, क्या कहना। तैलंग स्वामी जी का, बामा खेपा का, बहुत सारे महापुरुष ऐसे थे, हाँ, जो हाँ, और अभी भी हमारी श्रद्धा है, मेरे अपने गुरुदेव हैं, वो मेरे लिए उपास्य हैं। क्या हो गया, ब्रह्मवत उपास्य भगवती, बहुत बढ़िया शब्द है। अब थोड़ी सी संगति है अगले मंत्र में जाने के पहले, इसी बात को बता रहे हैं, यही सिद्धांत यहाँ पर। जो वह तत्व तुमने पूछा है नचिकेता, वह ओम है। ओम का दो स्वरूप है, ओम ही ब्रह्म है, उसका दो स्वरूप हुआ, एक सविशेष और एक निर्विशेष। निर्विशेष को परब्रह्म कहते हैं, और सविशेष विशेषताओं के सहित जो है वो हो गया अपर ब्रह्म। उसी बात को कहना चाह रहे हैं, देखो, अन्यत्र धर्मात् इत्यादिना पृष्ठस्य आत्मनः अशेष विशेष रहितस्य आलंबत्तेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्टः। देखो कह रहे हैं, ओ मंत्र में यही आया था, नचिकेता ने पूछा था ना कि धर्म से अलग और अधर्म से भी अलग, जो तत्व है उसको आप बताइए। तो कह रहे हैं ये प्रश्न को ले आओ वहाँ से, अन्यत्र धर्मात इत्यादि ना, जो नचकेता ने पूछा था कि धर्म और अधर्म दोनों से अलग तत्व को बताइए, पृष्ठस्य जो पूछा था किसके बारे में पूछा था प्रश्न, आत्मनः, वास्तव में नचकेता अपनी आत्मा के बारे में पूछ रहा है। ये बिल्कुल इस बात पर थोड़ा दृढ़ रहना हमेशा, धर्म और अधर्म दोनों अंतःकरण का धर्म है, दोनों अंतःकरण में है ना। हमारा अंतःकरण दया करता है, हमारे अंतःकरण में करुणा की वृत्ति है, हमारे अंतःकरण में कभी भाव अच्छा आया, हमारे अंतःकरण में कभी क्रोध की वृत्ति आई, कभी मोह की वृत्ति आई, हमारे अंतःकरण में ही कभी कामना की वृत्ति आई, कभी घृणा की वृत्ति आई। तो ये जो अच्छी वृत्तियाँ और बुरी वृत्तियाँ, ये दोनों आती कहाँ पर हैं, अंतःकरण जीव में। लेकिन जो अंतःकरण का भी साक्षी अपना स्वरूप है आत्मा, वो कैसा है, बोले अशेष विशेष रहितस्य, अपना जो आत्मस्वरूप है वहाँ कोई विशेषता नहीं है, समस्त विशेषताएँ पूरी तरह से उसकी निषेध कर दो तो अपने आत्मा का स्वरूप है। अशेष विशेष रहितस्य, अशेष माने पूरी तरह से, समस्त विशेषणों को हटा दो। हाँ, समस्त विशेषण माने अच्छाई भी और बुराई, धर्म भी अधर्म, दोनों कहाँ पर हैं, धर्म अधर्म दोनों कहाँ पर, अंतःकरण में, जीव के, जीव में, अंतःकरण में। शुभ कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है, शुभ कर्म किया तो धर्म, अशुभ कर्म किया तो, अशुभ किया तो अधर्म। तो फिर वो धर्म से मिलेगा उसको सुख और अधर्म से मिलेगा दुख, यही तो। जब यहाँ से जावेगा तो धर्मात्मा जाएगा स्वर्ग और अधर्मी जाएगा नरक, सीधा सिद्ध सिद्धांती। लेकिन कहाँ पर, जीव में, अंतःकरण, वह जो निर्विशेष आत्मा है वो अंतःकरण का भी साक्षी है, वह शुद्ध चेतन पर ब्रह्म मैं हूँ। उस तत्व के बारे में नचकेता ने पूछा है, रहितस्य अशेष विशेष रहितस्य आलम्बत तेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्टः। यमराज ने उस आत्मा को दो तरीके से निर्देश दिया, उस अपने आत्मस्वरूप का, जो समस्त विशेषण से रहित, नाम रूप आदि से रहित अपना आत्मा, उसका दो आलंबत्वेन और प्रतीकत्वेन, उसी का आलंबन लीजिए ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, और उसी का उपासना के लिए सहारा लीजिए, प्रतीक बनाइए, उसी का उपासना करिए और उसी का ज्ञान प्राप्त करिए। कैसे कहते हैं, देखो कैसे, जो साधक है, जो बहुत अच्छा है, चिंतनशील है, वो क्या करे, आलंबन ले। आलंबन माने वही ओंकार का आलंबन, जैसे मांडुक में आएगा ना, आ उर मा, ऐसा आलंबन उसका बनावे और विवेक करते करते मुक्त हो जावे, स्वरूप में निष्ठ जावे। लेकिन जो उत्तम अधिकारी नहीं है उसके लिए कहते हैं अपरस्य च ब्रह्मणो मंद मध्यम प्रतिपत्रिन प्रति। अपरस्य च, जो ब्रह्म का, अपर ब्रह्म का जो वर्णन किया गया वो किसके लिए, कहते मंद मध्यम, जो मंद अधिकारी हैं या मध्यम अधिकारी हैं, उनके चित्त में प्रतिपत्ति हो, उनके चित्त में अनुभव हो, वो आगे बढ़ें। अब यहाँ पर इतने में एक बात को थोड़ा स्पष्ट करना, अधिकारी के तीन स्वरूप हो गए, एक हो गया मंद, बीच वाला हुआ मध्यम, तो ऊपर वाला हो जाएगा उत्तम। तो तीन प्रकार के अधिकारी हो गए ना, उत्तम, मध्यम और मंद। इसका जो विभाग किया गया, उत्तम कैसा, मध्यम कैसा, मंद कैसा, तो इसका विभाग करने के लिए अंतःकरण में इस जगत के प्रति भावना कैसी है, इसी के आधार पर विवेक किया गया। विभाग का और कोई स्वरूप नहीं है। उत्तम अधिकारी कौन, जिसके चित्त में इह लोक से स्वर्ग लोक पर्यंत पूरी तरह से कोई भी कामना नहीं है, वो कौन होगा, उत्तम अधिकारी। कैसे, जैसे नचकेता का, नचकेता का यह लोक से स्वर्ग लोक पर्यंत किसी भी प्रकार की कोई उसके भीतर आकांक्षा नहीं रह गई, वह कौन हो गया, उत्तम अधिकारी। केवल कामनाओं से रहित हो जाने का नाम जीवन मुक्ति नहीं होती। नहीं तो गीता जी में पढ़ लिया कि प्रजहाति यदा कामान, है ना, सर्वान पार्थ मनोगतान। तो इस केवल कामनाओं से मुक्ति का नाम जो है जीवन मुक्ति नहीं होती, क्योंकि कामनाएं तो आपकी सुसुप्ति में भी दिखाई नहीं पड़ती, है ना, बेहोशी में भी तो कामनाएं नहीं दिखाई पड़ती, तो जीवन मुक्त थोड़े हो गया। कामनाओं से रहित और चित्त में अपने स्वरूप का बोध, ये दोनों होगा तब। इसलिए नीचे की पंक्ति में होगा आत्मने आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, हाँ, कब होगा, जब अपनी आत्मा का बोध होगा। तो दोनों बातें हैं। तो उत्तम अधिकारी वो है, यही लोक परलोक पर्यंत चित्त में कोई भी किसी भी प्रकार की कामना नहीं, ठीक है। तो मध्यम कौन है, बोले मध्यम अधिकारी वो है कि जिसके चित्त में इस लोक और परलोक की किसी वस्तु की कामना तो नहीं है, किसी वस्तु या परिस्थिति की कामना नहीं है, लेकिन इस ज्ञान के लिए साधन की कामना है। क्योंकि यह ज्ञान, जो ज्ञान हम पाना चाहते हैं, इस ज्ञान के लिए जो साधन है उसकी कामना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अंतःकरण शुद्धि की चाह है कि नहीं। योगिना कर्म कुरवन्ति संगम त्यक्त्वा, आत्मशुद्ध है। आप यज्ञ कर आप ये कहते हो ना, सकाम कर्म करोगे तो फिर फल मिलेगा, निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो आप क्यों कर रहे हो, बोले अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जिसके चित्त में इस ज्ञान के लिए जो साधन है उसी की कामना है, और बाहर की किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति की कामना नहीं है। या जैसे, अच्छा मान लो एक कोई सन्यासी महात्मा है, और उसके मन में आया कि हमको एक ग्रंथ मिल जाए, तो कामना तो आई ना कि नहीं, ग्रंथ मिल जाए तो थोड़ा मैं स्वाध्याय करूं, कामना हो गई। हमको माला मिल जाए, मैं जाप करूं, अगर बैठने का एक आसन हो जाए तो मैं ध्यान करूं, यही तो ना। तो कामना तो आई ना, लेकिन कौन सी कामना आई, जो उसके उस ज्ञान में सहायक है, उपायभूत है। तो वो कौन सा हो गया, मध्यम अधिकारी, वो मध्यम अधिकारी, ठीक है। यही विभाग का स्वरूप यही होगा, उत्तम मध्यम मंद अधिकारी कौन हुआ। तो मंद अधिकारी वो होता है जो थोड़ी सी अपेक्षा बाह्य जगत से भी कर लेता है। साधन तो करना है उसको, जैसे ध्यान करना है, जाप करना है, पूजा करना है, लेकिन थोड़ी सी अपेक्षा ये हो जाती है कि जब मैं ध्यान करने बैठूं तो कोई बर्तन न खटकावे, हाँ, कोई जो है जोर से चीखे ना। तो आप किससे अपेक्षा कर रहे हो, आप बाह्य जगत में किसी और से अपेक्षा कर रहे हो ना। तो आप बाह्य जगत में अन्यों से आप साधना कर रहे हो। अब देखो ऐसा है ना कि जब यहां कहेंगे मंद अधिकारी, यही शब्द प्रयोग किया ना, मंद अधिकारी, तो चल रहा है तभी तो अधिकारी कह रहे हो ना। अगर इस मार्ग पर चलना ना चाहता तो उसको अधिकारी क्यों कहते आप, विभाग हम क्यों कह रहे हैं। जो संसारी की तरफ में चल रहा है तो उसके लिए कोई चर्चा थोड़े है। तो जो इस मार्ग पर चल रहा है उसके मन में कभी कभी आता है इनको ऐसा करना चाहिए, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसे नहीं किया, इसलिए हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। हाँ बताओ, कभी कभी ध्यान करने बैठो और कोई एक शब्द बोल दिया, ध्यान करने जा रहे थे उसी समय किसी ने कोई एक शब्द बोल दिया, बड़े आए भगत राज। अब महाराज ध्यान करने बैठो तो उसी का चिंतन आता है, इसने क्यों बोल दिया ऐसे, हाय हाय, इसको नहीं बोलना चाहिए था। अब पूरा ध्यान कहाँ चला गया, उसी पर। तो कौन सा अधिकारी हो गया मन, क्यों, क्योंकि इसकी अपेक्षाएं अभी बाह्य जगत में किसी व्यक्ति से वस्तु से जुड़ी हुई हैं। तो कौन सा अधिकारी, मन अधिकारी, कर रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है, कर रहा है, लेकिन फिर भी मंद अधिकारी। तो तीन प्रकार के हुए, उत्तम, मध्यम और मंद, ठीक है ना। नहीं क्लियर हुआ, नचकेता जैसे उत्तम है, और महापुरुष जैसे जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपना साधन कर रहे हैं, केवल अंतःकरण की शुद्धि चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना किसी का पैसा चाहिए, ना कोई व्यक्ति चाहिए। तो वो कौन हो गया, मध्यम। और जिसको अभी अपनी साधना भजन के लिए औरों की अपेक्षा होती है, समझना, वो हो गया मंद। तो ऐसे देखो यहाँ जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी तो इस ओंकार अक्षर के उस परब्रह्म का उसने बोध प्राप्त किया और जान करके ब्रह्मलोके में ही यते, वो तो ब्रह्मलोक में अनंत जीवन मुक्त हो जाएगा। ये जो मंद और मध्यम वाले हैं ना, उनके लिए कहा कि तुम इसी ओंकार के अपर ब्रह्म स्वरूप को प्रतीक मान करके उपासना करते रहना चाहिए। मंद और मध्यम अपरस्य च ब्रह्मणो मंद मध्यम अप्रतिपत्रिन प्रति, हाँ तो ये जो हाँ, ये जो मंद और मध्यम हैं उनके लिए आ गया, उस ओंकार का प्रतीक मान करके उपासना करते रहना चाहिए। आगे अथ इदानीं तस्य ओंकार आलंबनस्य आत्मना साक्षात स्वरूप निर्दिधारसा इदम उच्यते। अब अथ इदानीं, अब तस्य ओंकार आलंबन, जिस ओंकार का आलंबन लेना था, जिस ओंकार को आलंबन बनाया था, वो कौन अपनी आत्मा से अलग नहीं है, आलंबनस्य आत्मनः। यहाँ पर देखो वह जो परब्रह्म बताया, ओंकार का परब्रह्म स्वरूप, वो अपनी आत्मा से अलग नहीं, वो अपनी आत्मा का उस परब्रह्म रूपी आलंबन का साक्षात स्वरूप, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका निर्धारण करने के लिए, इसका निर्धारण करने की इच्छा से इदम उच्यते आगे का ये मंत्र कहा गया। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, सबको याद है। एक एक शब्द में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि गीता में ज्यों का त्यों है, तो एक शब्द में अंतर है, बाकी सबका सब लगभग ज्यों का त्यों है। हम लोग पढ़ते हैं मंत्र, तो पढ़ ही लेते हैं ना। न जायते म्रियते वा विपश्येन, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अजो नित्या शाश्वतोयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अब चूंकि गीता में भी पढ़े हो, आसान है, अभी तो स्वामी जी ने भी पढ़ाया होगा, दूसरा अध्याय सुनाया था, तो सबको तो पता ही है। ना जायते भाष में पूरा खुल जाएगा, क्योंकि पहले भी सुना है तो इतना रखो। ना जायते आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, फिर ना मृयते आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। इसको भाष्यकार कहेंगे जन्म से शुरू होता है, मरण पर समाप्त होता है, तो बीच में जितने और भी हैं उसको भी इसमें ही जोड़ लो। लेकिन जायते और मृयते दो चीज़ बिल्कुल साफ साफ लिखा है ना, तो जायते और मृयते के बीच में जितना आता है वो सब समझ लो आत्मा में, वो सब नहीं है। कौन कौन सा, बढ़ना घटना बीमार होना स्वस्थ होना, वो सब का सब आगे कहेंगे। षड्भाव विकारी रहितम वा विपश्चित, विपश्चित माने यहाँ पर वह अपना शुद्ध स्वरूप आत्मा, यह अपना आत्मा ना जन्मता है ना मरता है। फिर कहते आयम ना कुतश्चित, एक किसी से पैदा नहीं हुआ, उसने पूछा था ना कार्य कारण से परे बताओ, तो जैसे किसी को आप कहोगे कि ये कार्य है तो तुरंत चित्त में आएगा कि इसका कोई ना कोई कारण होगा, किसी से उत्पन्न हुआ होगा, तभी तो ना किसी से उत्पन्न होता है। यह अपना आत्मा, यह इसका कोई कारण नहीं, कारण नहीं मतलब एक किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, ये सनातन है जिसका, अब जब उत्पन्न होगा तो प्राग भाव हो जाएगा, प्राग भाव समझ रहे होंगे ना। प्राग माने अगर आपने कहा ये किसी से पैदा हुआ, तो पैदा होने के पहले वो चीज नहीं थी, प्राग उसके पहले उसका अभाव हो गया ना, उत्पन्न होने के पहले नहीं था, ऐसा अपना आत्मा नहीं, मतलब आत्मा का कोई कारण नहीं, किसी से पैदा नहीं। अच्छा फिर आत्मा से कुछ पैदा हुआ, कहते ना बभूव कश्चित, अपना आत्मा किसी का कारण भी नहीं है, इससे कुछ पैदा नहीं हुआ। यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कार्य और कारण के परे, याद है ना, कार्य कारण। अपना जो आत्मा है वो ना कार्य है और ना किसी का कारण है। आप लोग दोनों हो, हमारे पिता से मेरा जन्म हुआ तो पिता मेरे हो गए कारण, मेरा शरीर हो गया कार्य, ठीक है ना, कार्य। और इस शरीर से जो कोई जन्म लिया तो ये शरीर हो गया उसका कारण। तो आप कार्य और कारण दोनों हो, आप किसी से उत्पन्न हुए हो और आपसे कोई उत्पन्न हो रहा है। आत्मा कैसा है, वो किसी से नहीं पैदा हुआ और उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं। बस यहीं पर अध्यास की सिद्धि हो जाएगी, यहीं पर पूरा का पूरा आपका भ्रम हो जाएगा। जो कुछ उत्पन्न दिखाई पड़ रहा है वो सब क्या है, कल्पित है, रस्सी पर सर्प के जैसे। आत्मा कैसा है, अजन्मः, अजः माने अजन्मः, नित्यः, शाश्वतः, शाश्वत माने हमेशा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। अयम पुराणा, ये पुरातन है। अरे ये शरीर मर जावे भी, इस शरीर को कोई मार भी देवे, काट भी देवे, तो आत्मा को तो कोई छू ही नहीं सकता। मैं वो अजर अमर आत्मा हूँ जिसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता। कल ही पढ़ते हैं, आज यहीं रहने देते हैं, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।